अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बने तो, तराने बने तो फसाने बनेंगे। फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल, सुनेगी ये महफिल, बड़ी होगी मुश्किल। निगाहों के हम तुम निशाने बनेंगे के रुसवाइयों के, के रुसवाइयों के बहाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। फिर तो मुलाकात होगी, यूं ही दिन कटेगा बसर रात होगी। नए दोस्त एक दिन पुराने बनेंगे, मोहब्बत में दो दिल, मोहब्बत में दो दिल दीवाने बनेंगे, अगर सांस टेढ़ा तराने बनेंगे। जमाना मोहब्बत का दुश्मन पुराना, दीवाने नहीं हम सयाने बनेंगे, सयाने नहीं हम, सयाने नहीं हम दीवाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। तराने बने तो फसाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे।